Hagyjunk már! Nekem így mindegy. Úgy csinálom, nincsenek az olak kirakva semmi se. Nincs semmi is! Mi? Mi? Nem értem, hogy mit mondom. Nekem nem kell. Neki nem. Nekem nem kell, biztos. Nekem nem kellene. Mondja azt, és mondja, akkor ne. Nekem nem kellenek a malacok. Nincsen old meg semmi se azért.